O moarte care nu dovedește nimic. 33. Hacic are o mulțime de frați și surori mai mici decât el, care foșnesc cu toții pe drumurile portului. N-aș putea să recunosc pe niciunul, dar când văd vreun copil dezmățat, cu părul roșu și cu pistrui, Hacic, singurul din familie, e negru ca un țigan, sunt sigur că e un reprezentant al familiei prietenului nostru. Hacic nu iubește, cu toate că face sacrificii imense pentru ei, își împarte mica lui leafă ca să-i hrănească și să-i dea la școală, știm asta de la Madame Pipalac. Sau poate că iubește, căci el e tot numai nevoie de a iubi și de a se sacrifica, dar nu măturisește de rușine, căci știe ce impresie proastă ne face această droaie de copii obraznici și fără de nicio delicatețe. Nu l-am văzut pe Hacic stând de vorbă cu vreunul din ei. El se strecura pe cărările portului ca și cum ar fi fost singur pe lume, dar Madame Pipalac pretinde că, în fundul unei magazii, se petrec deseori sindrofii de familie. Pe mașinca am remarcat-o roșie și pistruiată ca și ceilalți, însă domnișoară care nu umblă cu picioarele goale și care își păstrează o ținută de fată ce se crede frumoasă. Cu Madame Pipalac se salută, dintre amândouă părțile, o înclinare delicată din cap și un zâmbet fin, și cred că le-a persecutat mult timp chestiunea care trebuie să salute mai întâi, iar acum fac tot posibilul să dea din cap în aceeași clipă. Și iată că mașinca păcătuise și ea în misterul vreunei magazii, sau poate chiar pe pământ, la jocul razelor de lună. Cu cine? Hacic n-a vrut să ne spună decât vag, cu un parșiv. Faptul se întâmplase de multă vreme, nu se mai putea face nimic să se împiedice venirea copilului, ce avea să aducă rușinea familiei. De un mariaj care să acopere păcatul, nici nu putea fi vorba. Tipul o ștersese și nu aveai cum să-i dai de urmă. Și apoi, cum să aduci în casă pe un derbedeu? Câte planuri îmi făcusem eu pentru mașinca. Îi cumpărasem o casă la Cavarna și pusesem și ceva bani deoparte. Ce s-a ales din toate acestea? Ce triste aceste mărturisiri! Dragostea lui Hacic pentru soră s-a spusă deodată. Dar cum putuse strânge acești bani din leafa lui neînsemnată? În cât timp și cu ce sacrificii? Și acum trebuie să stau aici să păzesc pe mașini ca să nu-și facă seama și să-i vii un ajutor la ceea ce se va întâmpla. Aș vrea să o ascund undeva, să nu afle nimeni. Dar unde? Și ce vom face cu copilul? Lumea era, bagă de seamă orice. Madame Pipalac trebuie să și fie în curent. Ce prieten trebuie să ne socoată Hacic că ne spune astfel de lucruri. Și mai ales ce singur trebuie să se simtă. Și eu care voiam să plec imediat. Niciodată n-am avut noroc. Unde să pleci? Aveai intenția să ne părăsești fără să ne spui nimic? Nici eu nu știam nimic până astăzi. Am primit o depeșă care m-a chemat la Ada. Hacic ne spusese odinioară, la o oră tot așa de melancolică, despre dragostea lui fără nădejde pentru o fată frumoasă, Ada. Când încercasem să-l consolez, cu ce argumente facile te mulțumești ca să consolezi pe alții? De ce nu încerci să o uiți, căci nu te iubește? Mi-a ripostat. Ce are a face? O iubesc eu. Ada îl chinuise, căci făcuse dragoste cu diferiți tineri, numai pe Hacic nu-l băgase niciodată în seamă. Acum te cheamă? Asta înseamnă că te iubește. S-a prefăcut numai că nu te observă. Un mijloc de cochetărie la care a renunțat imediat ce a văzut că te retragi dumneata. M-a chemat pentru că acum e bolnavă greu și are nevoie de mine. Dar ce are a face? Are toate drepturile. Hacic nu poate să fie iubit, dar e necesar în timpurile de deznădejde. Ada știe să se folosească bine de generozitatea lui. Ce să fac? Întrebare pe care mă pun și eu adeseori. Am egoismul să cred că numai în mine se petrec cataclisme. Uneori, la Cavarna, rămân singur în antreul de lângă bolnavă. Doamna Axente nu poate părăsi pe Vicky. Domnul Axente citește vreun ziar și fetele sunt duse după cumpărături. Și atunci fac paciențe și sunt așa de nenorocit și încurcat în atâtea presupuneri, încât pun în reușita pacienței dovada vreunui mic amănunt din existența trecută a Ioanei. De pildă, dacă a dat celuilalt o anumită sărutare, de care n-am curajul să o întreb. Întotdeauna sosim cu frică după amiaza la Cavarna. Ne temem de o veste proastă. Ne e frică să schimbăm vreo vorbă ca să ne spunem temerile, dar discutăm, pe măsură ce ne apropiem, tot mai molcom, tot mai distrat, ca odată cu apariția primelor case ale târgului să ne întrerupem de tot. Tremurăm amândoi. La colțul străzii, de unde se poate vedea casa familiei Axente, ne înfiorăm să nu vedem doliu. Și apoi, după ce scăpăm de această groază, îmi mai spun încă în restul drumului. De fapt, nici n-ar fi avut timpul să puie doliu. Poate s-a întâmplat ceva de curând. Și când, în sfârșit, doamna Accente, totdeauna prima la întâmpinare, ca și cum ne-ar fi văzut că venim, ne anunță spunându-ne, Vichy e la fel, temperatura a fost 40 de grade, răsuflăm ușurați. Totuși, moartea posibilă a lui Vichy nu ne-ar apărea ca ceva cu totul neașteptat. De la timpul când ne temeam să ne gândim la așa ceva până acum, când facem chiar unele aluzii, a trecut mult. Când sunt numai cu Ioana, în călătoriile noastre nocturne, spre port mai ales, dacă nu pronunțăm chiar numele lui Vichy, vorbim de moarte în general, mereu ca și altă dată. Dar acum se simte că avem în noi o panică imediată. În noaptea miraculoasă, numai noi pe drumul pustiu, printre umbre, în apropierea mării prezentă în noi tot timpul, chiar dacă n-o vedem, discuțiile grave par la locul lor și spunem multe gânduri pe care ziua le ascundem cât mai bine. Câteodată, aceste generalități triste pe care le vorbim, mi se par o impietate dacă mă gândesc a doua zi la ele. Am impresia că exploatez cazul lui Vichy. Taina în care se săvârșesc ele îmi mărește impresia că fac un lucru nepermis. Alteori îmi iau apărarea. Găsesc o dovadă că soarta lui Vichy mă impresionează mult, indiferent de anumite clipe, în care am convingerea că totul mi-ar fi egal. În Ioana probabil că se petrece ceva similar, dar ne e penibil să ne facem mărturisiri. Câteodată sunt cuprins de poftă de inițiativă. Orice plan, cât de mare, nu mă înspăimântă. Clădesc o viață fericită cu Ioana sau mă indignez împotriva atâtor trândăviri, pricina tuturor necazurilor, în timp ce o lume întreagă muncește și nu mai are timp să se tânguie. Sunt convins că îmi voi susține energia și că îmi voi pune în aplicare proiectele, cu toate că experiența ar trebui să-mi aducă aminte că nu e prima oară când sunt invadat de astfel de stări și că fremăt inutil. Discut cu Ioana despre trecut, pe pridvorul casei familiei Accente. Am luat temperatura la ora 6, mare. A fost doctorul tot așa de evaziv și, cum știm că până mâine nu putem avea nicio noutate în ceea ce privește pe Vichy, putem să ne ocupăm puțin și de noi. Aș fi curios să știu cum s-au petrecut faptele în primele zile. A fost curând după despărțirea noastră? Vreo 2 luni jumătate. Mi-ai spus vreo 3 luni. Niciodată nu poate să-mi spuie ceva exact. E drept, nu ții minte exact decât ceea ce te interesează. Dar cu patimă luptam cu Ioana ca să aflu că între ei intimitatea a durat cu o zi mai puțin. Reduci timpul ca să mă consolezi. Și cum a fost? Tipul și-a pledat mult timp cauza? Niciunul din noi nu bănuia nimic din ceea ce o să îi se întâmple. Vorbeam literatură, artă. La un moment dat a spus, tot cu ocazia unui subiect literar, cuvintele ei se doreau. Deodată am tresărit amândoi, ne-am întrerupt și am înțeles că se putea să ni se întâmple și nouă la fel. Numai tu iai hotărârile dintr-o dată. Atunci am aflat numai că lucrurile ar fi posibile. Hotărârea definitivă am luat-o mai târziu. Când? După o lună? Cam o lună. A avut răbdarea să aștepte el atâta? Și în timpul acesta ce făceați? Discutați o literatură? Da, dar mai stânjeniți. Și la urmă? La urmă m-a întrebat dacă vreau să mă dau lui. Te voia gratuit. Nici măcar nu ți-a propus să te ia de nevastă. O femeie nu se dă gratuit decât în 2 cazuri, când iubește sau când este o cocotă. Probabil că există și cazul meu, dar nu s-au priceput oamenii să-l puie în cazurile posibile. Nici n-am făcut observația că ar fi trebuit să mă ceară de nevastă. Cum n-aș fi primit așa ceva pentru nimic în lume, de aceea probabil că nu m-am gândit la procedeul lui. De ce nu te-ai fi măritat cu el? Ai fi auzit tu. Mi-ar fi fost egal dacă aș fi aflat că te-ai măritat cu el sau că trăiești cu el. Sau chiar m-ar fi durut mai puțin dacă aș fi auzit că te-ai măritat cu el. Aș fi presupus atunci că m-ai părăsit numai pentru că nu-ți oferisem căsătoria și te-ai dus la altul imediat ce ți s-a evit ocazia. Deci ai fi semănat cu toate fetele ce vor să se aranjeze și nu m-aș fi chinuit din cauza ta sau n-aș fi fost invidios de norocul tău. Aflând numai că ești metresa lui și cunoscându-ți temperamentul burghez, aș fi presupus că te-ai dat din dragoste. Ceva asemănător cu ce ai făcut pentru mine odinioară. Și aș fi auzit și de asta, după cum aș fi auzit de căsătorie. Lumea e avidă să te ție în curent. Tu însuți căutai prilejul să-mi spui ce s-a întâmplat cu tine. Îți închipui că vedeam în mine așa de clar? E drept că voiam să-ți spun ce se întâmplase și să-ți arăt că te stimez și nu te mint, chiar dacă în același timp consideram că n-am nicio obligație față de tine. Dar n-o făceai și pentru el? Îl vedeai ce puține scrupule are. Știai chiar că continuă să vie la mine, ca și altădată, foarte amical, și încercai să nu-ți apară lași, să le reabilitezi. O faptă e urâtă, mai ales dacă n-ai curajul să ți-o susții. De fapt, cinismul de a-ți susține imoralitățile denotă un adânc instinct de moralitate. Poate și pentru el. Nu-mi surâdea să-mi fie atât de apropiat un personaj dubios. Totuși, pot să afirm că el mă interesa extrem de puțin. Mi-era rușine să-ți tăinuiesc hotărârile mele. Mărturisindu-ți-le, mi se părea că fapta mea e mai puțin urâtă. Și apoi, poate că de la distanță, continuam lupta cu tine și voiam să mă consider învingătoare. În orice caz, voiam să afli. L-am rugat de 100 de ori pe el să-ți spuie tot și n-a vrut. A pretins că nu e în stare să-ți facă inutil rău. Putea să nu mă fi înșelat de la început dacă nu voia să-mi facă rău. Așa sunt toți bărbații și tu ai face la fel. Gândesc, aș face la fel? Dar cum să reflectez la ceva ce mi este complex străin în clipa aceasta? Să-mi spuie el, îți dai seama ce oribil ar fi fost? Ce umilință! Din mărturisirea ta mă pot consola cu gândul că totuși mi-ai păstrat stimă, dar altfel aș fi suferit îngrozitor. Și mai ales, văzându-l ce cavaler se poartă, fiind sincer, aș fi suferit și dacă aș fi descoperit pe figura lui dispreț. Avea dreptul să se răzbune, căci îl supăra gândul că fusese și odată a mea și știa că nu m-ai uitat încă, sau dacă ar fi arătat milă. Iar tu, absentă, fără să știu intențiile tale bune. Și ce trebuia să fac? Să râd, să mă prefac că știu totul de mai înainte? Și apoi să continuăm conversațiile noastre despre literatură? Și peste câteva zile să mă viziteze ca de obicei, sau să primesc vestea ca pe o surpriză, să par un tont care habar n-avea de nimic, sau să plâng, să mă umilesc, să-l rog să te lase în pace? Nu, hotărât, gândul tău demonstrează că ești lipsită complet de orice umanitate. Instinctul singur și nu demonstrația mea de acum te-ar fi putut învăța că e haină acest procedeu. Ce mare rol joacă orgoliul la tine! Asta e tot ce găsești să spui, vorbe, numai vorbe. Dar vezi că tot sufletul meu țipă de durere. Dacă mă iubești, înduioșează-te. N-are nicio importanță de partea cui e dreptatea. Și după o tăcere. Noroc că lașitatea lui m-a salvat. A fost mai blând el cu mine decât tu. Nici eu n-am avut curajul să ți-o spun în față. Fiindcă nu ai avut ocazia, dar mi-ai spus-o prima oară când m-ai întâlnit. Pretindeai că a fost cel mai frumos gest al meu și că pe el se sprijină toată dragostea noastră viitoare. De ce vorbele cauzate de suferințe, deci cele mai autentice, se contrazic între ele? Orice logică le lipsește. Poate că în momentul suferinței vorbele ies la întâmplare, nu trebuie să pui mare valoare pe sensul lor. Uneori întrebuințezi numai interjecții. Eu o surprind deseori pe Ioana, contrazicându-se cu toate că se chinuie veritabil. Ioana, dacă ar fi mai calmă, n-ar putea să facă aceleași constatări asupra mea? Am acceptat ca totul să se petreacă iute, să nu mai prelungesc o situație turbure. Și până în ziua aceea nu te sărutase, nu te mângâiase, nu pătrunsese cât mai adânc sub hainele tale? Tu știi cum se face întotdeauna, de ce mă chinui? Eu te chinui pe tine. Povestesc numai ceea ce tu ai înfăptuit. Poți face unele lucruri, dar nu poți vorbi despre ele. Asta e bun pentru cei mediocri. Cu o zi înainte, mi-aduc aminte, eram singură în toată casa. Ți-am luat scrisorile și le-am recitit încet pe toate. N-am găsit un rând care să-mi arate că mă iubești și să mă oprească din drumul meu. Numai grabă, preocupări străine de mine sau câte o declarație convențională pusă acolo din jenă de a trimite o scrisoare prea rece. Una câte una le-am aruncat în foc. Aruncam în foc întreg trecutul meu de îndrăgostită. La urmă, ca o încheiere, ți-am distrus fotografia. Fotografia mea, care mă reprezenta frumușel, elegant, făcut să epatez pe domnișoare, tot vorbele Ioanei, și acum arzând până la scrum. A doua zi m-am dus cu el. Ai fost în stare să te duci cu el special pentru act? Și în momentele mele de speranță nebună îmi spuneam, poate că nu s-a întâmplat nimic, căci nu au avut unde. În casa ta sunt rude, la el la fel, și e imposibil să-ți propună să mergeți la hotel. La noi a fost norocul că locuiai singură pe atunci. Iar gesturile de la început sunt oribile dacă n-ai dragostea care să le susție și decorul pentru clipa aceea favorabil. Să nu trebuiască să pregătești nimic. Cu propuneri explicite nu se procedează decât cu fete versate în amor. Ce copil am rămas! Ca să nu spun vorba care mi se potrivește, ce naiv! Am ajuns așa de mare și așa de complet lipsit de orice experiență a vieții.